Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, hartelijk welkom bij de nieuwe aflevering van Manishma. Hoe gaat het met u? Nou luisteraars, aan u de vraag. Manishma, hoe gaat het met u? Ik ben in ieder geval blij dat u weer luistert en we beginnen het nieuwe seizoen. Maar ik ga beginnen op verzoek van een aantal mensen met een wat ouder interview. Of ik dat alsjeblieft weer opnieuw kon uitzenden. Het is moeilijk te vinden bij uitzending gemist. En daarom vanavond deze uitzending van Cynthia McLeod, die ik in 2014 ontmoet heb bij Yad Vashem onderscheiding op de Israëlische ambassade. U gaat nu luisteren naar dat interview, maar het is een wat ouder interview. Ik ben in ieder geval blij dat u er weer bent en dat we weer gestart zijn met het radiowerk. Luisteraars, afgelopen week had ik een ontmoeting op de Israëlische ambassade. Er was een uitreiking van een Yad Vashem onderscheiding. En wat daar zo bijzonder was, helaas is dat bij journalisten die aanwezig waren niet overgekomen, maar dit was de eerste en de enige Surinamer die dit heeft meegemaakt. En dat was wel heel bijzonder. Maar wat ook zo bijzonder was, dat Cynthia McLeod was daar, McLeod zeg ik het goed, Cynthia? Ja. Was daar aanwezig en mocht daar spreken en wat vertellen over de relatie Joden en Suriname. En dat raakte mij zo erg en ik hoorde daar dingen die ik nog nooit had gehoord. En denk, nou, dat moeten de luisteraars ook weten. Hoe bijzonder de rol geweest is van Suriname ten aanzien van het Joodse volk. Welkom dat u hier bent. Mag ik Cynthia zeggen? Ja, natuurlijk, want u bent al wat op leeftijd. Daar zullen we het verder niet over hebben. Op Wikipedia kunnen ze zien wat uw geboortejaar is. En welkom op Radio Israël. Ik was erg onder de indruk van uw verhaal, maar voor de luisteraars, is het misschien goed om eerst eventjes wat te vertellen wie u bent? Nou kan ik vragen stellen, maar u kunt misschien uzelf even introduceren. Want ik moest schamen dat ik dat niet zoveel wist van u. Kunt u wat vertellen? Nou, ik ben natuurlijk nu bekend als schrijfster. Want ik ben de schrijfster van het boek Hoe duur was de suiker? Dat verfilmd is en vorig jaar in première is gegaan, precies een jaar geleden nu. En daarna een televisieserie is geweest. Hè? Laten we zeggen, dat is de kroon op het werk. Want Hoe duur was de suiker is dus verfilmd. Maar dat is niet het enige boek dat ik heb geschreven. Ik heb meer boeken geschreven. En eigenlijk ben ik pas op late leeftijd gaan schrijven. En wat is die late leeftijd? Toen Hoe duur was de suiker werd uitgegeven, was ik net 50. Maar dat was niet uw eerste boek, toch? Of wel? Ja, maar het eerste boek dat is uitgegeven. Dat was dus inderdaad Hoe duur was de suiker. Oké, maar u komt ook uit een bijzonder geslacht. Ja. Een bevoorrecht geslacht. Ja, ik ben de dochter van Johan Verrier. Eén van de dochters dan, van Johan Verrier. Mijn vader is de laatste gouverneur van Suriname geweest en de eerste president van Suriname geweest. Dus u bent in een bijzondere geslacht opgegroeid. Toen wij opgroeiden was het nog geen bijzonder geslacht, want toen was mijn vader onderwijzer en leraar, toen ik een kind was. En hij is later gouverneur geworden? Ja, en hij is later, toen wij kind waren, is mijn vader naar Holland gekomen. Wij zijn ook toen ook meegekomen en toen is hij gaan promoveren. En hij was ook eerst een van de eerste Surinamers die dus echt gestudeerd heeft en gepromoveerd is hier. En wij zijn teruggegaan naar Suriname. Toen is hij eerst geworden directeur van onderwijs. Hij was in de politiek. Hij is toen minister-president van Suriname geweest in de jaren 50. Daarna is hij naar Nederland gekomen en is voor Nederland geworden vertegenwoordiger bij de UNESCO. En dat is een jaar of 10. En toen is hij, ja, toen is hij directeur geweest van Biliton. En toen hij directeur van Biliton was in Suriname, toen heeft men hem gevraagd om gouverneur te worden. En toen is hij gouverneur geworden. Mijn vader heeft een fantastische carrière gehad. Maar dat betekent, als ik het zo hoor, dat het ook heel veel reizen was. Ja. En bent heel veel mee geweest ook, of valt dat wel mee? Nou, in het, als kind zijn we meegekomen naar Holland. We hebben dus al in Holland gewoond, eind jaren 40. En we waren de enige in Den Haag. Ik ben in Den Haag op school gegaan. En als ik dan zo mag vragen, want we waren natuurlijk in de ambassade allebei afgelopen week. Ja. En dat ging om William Egger. Die was ook Surinamer. Ja. Kende hij uw vader bijvoorbeeld? Want hij was... Dat zou ik niet weten. Dat weet u. Want dat waren natuurlijk niet heel veel Surinamers, denk ik, in die tijd. Nee. We waren helemaal niet veel Surinamers. We waren wel heel bijzonder toen, hoor. Op school, ik was het enige donkere kind. En dat was wel leuk, hoor. Iedereen wilde je vriendinnetje zijn, dus... Nou, dat is wat anders dan ik zou willen vragen. Heeft u veel problemen gehad? Nee, in tegendeel. Ik had heel veel vrienden. Ik werd op alle verjaarsfeestjes uitgenodigd. Wat dat betreft... Dat vind ik goed om te horen. En dan ben ik even nieuwsgierig als Hagenees. Waar heeft u gewoond in Den Haag? Ik woonde in Wassenaar. Wassenaar nog wel, ja. Dat is op stand. Nee, maar ik woonde bij... Kijk, het was toen heel moeilijk met huizen, toch? Ja. Dus we waren verdeeld. Mijn zus en ik woonden bij een familie in Wassenaar. En we waren in Den Haag op school. Maar u was in de Tweede Wereldoorlog... Was ik in Suriname. Toen was u in Suriname? Ja. Ah, okay. We zijn na de oorlog naar Nederland gekomen. Oké, en ik was al benieuwd. Hoe zou dat geweest zijn Nee. Maar goed, uw vader is toen later de eerste president geworden. Die heeft het hele proces meegemaakt van de zelfstandiging. Ja. Maar u bent gaan schrijven historische verhalen. Historische romans. U doet heel veel research. Ja. Het is op feiten. Dus... Maar dat doet u niet zomaar. U gaat schrijven over de slavernij omdat u iets wil overbrengen, neem ik aan. Kijk, ik ben zelf, ik heb ook gestudeerd natuurlijk, ik ben zelf docent in Nederlands. Ik heb Nederlands gestudeerd. En ik ben dus lerares geweest, Nederlands, aan het lyceum in Suriname. Zesjarig lyceum in Suriname. Eind jaren 60. Jaren 70. Ja. En ik was toen al getrouwd. Ik had zelf al kinderen. Hè? En mijn leerlingen... En ik gaf les voornamelijk in de hogere klasse. 4, 5, 6. En natuurlijk, mijn leerlingen hadden geschiedenis. Soms in hun vakkenpakket. En eigenlijk was het zo... Dat ik merkte, ik zelf heb altijd geweldig veel interesse gehad in de Surinaamse geschiedenis, hoe dingen waren. Want ik vond zelf dat ik als kind te weinig daarover had geleerd. We hadden heel veel geleerd over Nederlandse geschiedenis, maar heel weinig over Suriname. Want we hadden een Nederlands onderwijs. Het Surinaamse geschiedenis was een klein stukje wat je maar kreeg. En... Is dat nu veranderd op school? Ja, nu is het veranderd. Maar toen hadden we gewoon nog precies hetzelfde onderwijs als het Nederlandse onderwijs. Dus, maar ik was wel in de gelukkige omstandigheid dat ik ouders had die zelf heel ontwikkeld waren. En wij mochten thuis heel veel vragen en er werd ook heel veel verteld. En mijn vader had zelf ook een geschiedenisboekje geschreven als leerkracht. Nou, maar goed... Toen ik zelf dus lerares was, toen ontdekte ik dus dat mijn leerlingen heel weinig wisten over de Surinaamse geschiedenis. Ze konden zich absoluut geen voorstelling maken van hoe het leven was in de tijd van slavernij. En ze hadden heel erg een zwart-wit beeld. Idee zo van, daar waren de slaven, daar waren de blanken en die vochten met elkaar. Huh? En dan probeerde ik ze dat uit te leggen van, zo was het niet. En Ik heb heel veel leerlingen geholpen met scripties maken, dingen onderzoeken. En mijn leerlingen waren hevig geïnteresseerd wanneer ik ze vertelde over hoe het was in de tijd van slavernij, hoe het leven was, wat men deed en zo. Dat had ik zelf allemaal grondig bestudeerd en gehoord. En die leerlingen, ja, die kwamen altijd horen. Juffrouw vertelt u. Ze kwamen al binnen met het verzoek of ik zou vertellen. En dan zei ik altijd, ja jongens, we gaan eerst werken. Als er dan nog tijd is, dan ga ik vertellen. En als ik begon te vertellen, ze vroegen een heleboel. Al ging de bel van de pauze, niemand ging weg, iedereen bleef. En het waren vooral die leerlingen die me geweldig hebben gestimuleerd. En die hebben gezegd, juffrouw, u moet schrijfster worden. Waarom bent u geen schrijfster? Waarom schrijft u al deze prachtige dingen niet op? Juffrouw, u moet schrijfster worden. En dan zeg ik altijd, ja hoor jongens. Als ik met pensioen ben, ga ik schrijfster worden. Dan ga ik schrijven. Nou. Ik begreep in ons gesprek hiervoor dat uw broer wel. Ja. Had hij toen al een boek geschreven of niet? Ja. Mijn broer heeft eigenlijk toen hij hier in Holland als jonge man studeerde, heeft hij prachtige psychologische roman geschreven. Maar geen historische? Nee. Een echte psychologische roman. In 1966. Ja, okay, een jongere broer. Dus dat voorbeeld was al wel in de familie dus? Ja, en mijn vader schreef ook. Maar laat me eerlijk zijn, ik schreef ook. Ik publiceerde niet, maar ik heb mijn hele leven lang geschreven. Ik was het kind dat van wie altijd het opstel werd voorgelezen. Ik was een heel actief kind hoor. Dus ik was in de padvinderij. Ik moest toneelstukjes schrijven. Ik moest teksten van liederen maken. Iedereen in mijn omgeving wist dat ik kon schrijven. Ik schreef altijd. Ja. Ik had alleen nog nooit gepubliceerd. Hè? Maar iedereen wist dat ik schreef. Dat was wat ik kon. Die leerlingen die me dus even gestimuleerd hadden. Nou, ik zeg het altijd, het lot was me gunstig, want ik hoefde niet te wachten tot ik met pensioen was. Want mijn man werd ambassadeur van Suriname en we gingen dus naar het buitenland. We gingen naar Venezuela en daarna naar België. En vooral toen we in België waren, had ik de kans om, want ik wilde een heleboel dingen nog weten die ik in Suriname niet kon weten, omdat alle bronnen van onze geschiedenis in Nederland waren, in het archief, in het Rijksarchief. Maar doordat ik in Brussel woonde, toen makkelijk heen kon ik naar Den Haag gaan, in het Rijksarchief en allerlei dingen gaan opzoeken en research doen. En zo heb ik dus toen mijn eerste echte roman. Nou, ik vind het wel heel bijzonder hoor. Maar je gaat het ook doen en het kost ook heel veel jaar, heel veel werk. Zit er ook als je kijkt terug, want wanneer is de slavernij begonnen in ongeveer? De slavernij begonnen? Ja, in Suriname. Nou, laten we zeggen Suriname als kolonie is begonnen in 1650 ongeveer. Okay. Maar zit in het voorgeslacht van uw familie ook slaven? Natuurlijk. Ja, dat dacht ik al, maar ik vraag het maar even. Ja. En heeft dat ook daarmee te maken dat u dat deed? Of heeft het gewoon meer te maken met het algemeen, ik wil meer van de geschiedenis dat bekend wordt? Dat is het. Ik wil dat er meer van de geschiedenis bekend wordt. En Het heeft dus niet te maken met een drive. Ik wil vertellen wat ons is aangedaan door bijvoorbeeld de Nederlanders, wat jullie met ons hebben gedaan als slaven. Dat was het dus niet. Want we hebben hiervoor al even over gesproken, vandaar dat ik het ook wil doen. Omdat soms krijgen wij wel eens het beeld, en ik weet er heel weinig van, omdat je mensen wel eens op tv ziet of hoort, en in allerlei discussies is er soms in mijn gevoel nog zoveel, bij mensen leeft nog zoveel onrechtvaardigheidsgevoel van wat er is gebeurd. Vandaar dat ik die vraag stel. Ja, nou, misschien zat dat er ook wel in. Meer het gevoel van, ik wil precies vertellen hoe het was. Ik wil dingen rechtzetten. Ik wil dat onrechtvaardigheidsgevoel dat mensen, grote groepen van mensen, heel onrechtvaardig zijn behandeld, dat zal er ook in gezeten hebben. Maar ik wilde die drive kwam vooral, ik wil weten hoe het was. En ik wil aan de Surinaamse gemeenschap vertellen hoe het was. Want we weten er zo weinig van. Dat was mijn drive. En is dat denk ik nu wel gebeurd? Door... Ja, want kijk zoveel boeken ik heb geschreven. Ja, en hoeveel boeken heeft u in totaal geschreven? Een stuk of tien, ja. Ja. Nou, dan moeten de mensen maar wat meer gaan lezen van u. Ja, ik weet ook dat we luisteraars hebben. In Suriname was het wel alles gelezen. En dit moet ik ook nog erbij zeggen, hoor. Het klinkt misschien heel theatraal, maar het is niet theatraal bedoeld, hoor. Want ik voelde het echt wel zo. Ik had echt het gevoel van, ik moet dit doen. Voor mijn mensen, voor Suriname. Want ik was natuurlijk heel veel weg om in het archief te zijn. Ja. Ik was zoveel in het archief dat in die tijd zelfs de mensen van het archief bijna dachten dat ik daar werkte. Ja? En mijn man, die vond dat niet zo fijn. Die had altijd ervoor, waarom ga je zoveel weg? Wat ga je al door daar doen? En dan zei ik, ik moet... U had als het ware een geheime relatie met het archief. Ja, en dan zei hij van, ja, maar van wie moet je? En dan zei ik, ja, kijk, het is een heel unieke kans dat wij beiden hier zijn. Jij moet dat diplomatieke werk doen. Maar ik moet ook dit doen voor de Surinaamse gemeenschap. Dat is mijn taak. Dat gevoel had ik echt. Ja. Ik moet dingen duidelijk maken voor de Surinamers. Bent u, want dan ga ik gelijk een stap verder, want Radio Israël is natuurlijk niet zomaar een radiostation. Bent u gelovig opgegroeid of kwam dat niet jawel, in sprake? Jawel. Ik ben gelovig opgegroeid. En mijn zou het misschien ook als een ook, goddelijke opdracht ook toch wel onbewust? Zo heb ik het niet ervaren. Maar mijn familie, zowel van moeder als van vaderskant, waren mensen die in de kerk belangrijke functies hadden. Ouderling en kerkraadslid en zo. Ja. En ik moet zelf zeggen, toen ik een klein kind was, had ik zelfs het gevoel dat de kerk van mijn familie was. Want mijn ooms, mijn vader, mijn grootvader, iedereen... De Evangelische Broedergemeente is dat? Nee, de Hervormde Kerk. Nederlands Hervormde Kerk. Ja. Oh, Oké, die heb je daar dus ook. Ja. Oh. Ja. Dat was de kerk van de... was de meest vooraanstaande kerk, toch? Was de kerk van de gouverneur. En die stond op het kerkplein. Ja? Nou... Ja, dus dat gevoel dat had ik, dat ik dat moest doen voor het Surinaamse volk. Okay. En ik moet ook erbij zeggen, heel sterk. Ja, alle mensen zijn mijn boeken gaan lezen. Toen mijn eerste roman uitkwam in Suriname, er was nog nooit... Nou, laat me het eerst zo zeggen. Hè. Ik heb eerst geschreven een boek dat heette Vaarwel Merodia. Dat gaat ook over slavernij en families en zo. En toen woonden we in België. En ik had het naar een Nederlandse uitgever gestuurd. Ja. En die man wilde het natuurlijk heel graag uitgeven. Maar in die fase werden we overgeplaatst naar Amerika. En ik woonde in Washington, D.C. En heel in het begin, toen we daar woonden, logeerden we nog in een hotel. En in het hotel, mijn dochter was 12 jaar, en er was in dat hotel een Joods echtpaar. Ja. En waarvan die vrouw echt uit Israël kwam. Hè? Die man was een Amerikaanse Jood, maar zij kwam echt uit Israël. En ze hadden een kindje van bijna een jaar. En mijn dochter ging soms oppassen. Hè? En zo raakte ik bevriend met die mensen. En die vrouw, die begon mij natuurlijk... Ik begon haar te vertellen over Joden in Suriname. Ze had nog nooit van Suriname gehoord. Laat staan dat er daar Joden waren. Ja. En op een gegeven moment vroeg ze me ook... Zijn er nog steeds Joden in Suriname? Ik zei ja. Wat doen ze dan? Ik zei, wat ze doen... Hetzelfde als wat alle andere mensen doen. Ze zijn huisvrouw en leraar en dokter en koopman. Alles, precies hetzelfde. Toen zei ze, Maar zijn ze dan niet een hele afgesloten groep? Ik zei, nee, dat zijn ze wel geweest. Maar dat zijn ze niet meer. Ze zijn verder helemaal geïntegreerd in de Surinaamse gemeenschap. En toen zei ze, dat is heel bijzonder. Because Jews don't do that. Ik zeg, oh, we deden dit in Suriname. Ja, ja. Zo sterk dat wij wel zeggen, schud aan de stamboom van een Surinamer en er valt zeker een Jood uit. En toen zei ik, die Joden waren de eerste kolonisten, maar niet alleen dat ze de eerste kolonisten waren. Ze waren ook de eerste echte bewuste Surinamers. Want kijk, Indianen woonden altijd daar, hè? Indianen woonden. Als je ergens altijd woont, dan neem je dat voor granted. Die Joden zijn gekomen. Ze zijn niet gekomen om als kolonisten om rijk te worden en weer weg te gaan. De Joden zijn gekomen met de bedoeling om van Suriname te maken hun vaderland. En ze noemden dat stadje dat ze gebouwd hebben. Wij zijn het later Joden Savannah gaan noemen. Maar zij zelf noemden het ons nieuwe Jeruzalem aan de rivier. Voordat wij verder gaan over de Joodse gemeenschap, wil ik eerst muziek draaien, want we hebben lang gesproken. En dan gaan we daarna verder over de Joodse gemeenschap. Want volgens mij kunt u daar heel veel over vertellen. Ja. En het is soms goed om even een break te hebben. Ja? Eén moment. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל, כי לא נותר בי כוח. Sarit Haddad met het Shema Yisrael. En dan gaan we weer terug naar het gesprek. We eindigden eigenlijk bij het begin als het ware over de geschiedenis van de Joden in Suriname. Samen met Cynthia McLeod. En die vertelde haar van haar ontmoeting in het hotel met Joodse mensen. En die vroegen toen aan haar in Washington, was de Joodse gemeenschap een aparte groep, een gesloten groep en in tegendeel. En toen ging je wat vertellen over die groep, Cynthia. Ja, dus ze zijn natuurlijk wel een gesloten gemeenschap geweest, hè, in het verleden, toen ze pas in Suriname waren. Maar in de loop van de tijd... En is zeker, dat veranderd, ja. Maar we gingen. Het is misschien wel goed even om het weer op te pakken over ze kwamen daar aan. Nou, de en toen vertelde je inderdaad eerste, dat ze daar dus kwamen om Suriname als een eigen land of zo te zien. Ja, de eerste zijn gekomen al in 1640 ongeveer. En Portugese Joden, hè, vanuit Brazilië. En daarna in 1654 heeft... Eerst was Brazilië, Pernambuco en Recife waren van Amsterdam en de West-Indische Compagnie. Ja. En in 1654 hebben ze het verloren aan de Portugezen. En die Joden, die Portugese Joden die daar waren, die waren natuurlijk verschrikkelijk bang van die katholieke Portugezen. En zijn gevlucht en zijn... via Cayenne in Suriname terechtgekomen, dat toen ondertussen een Engelse kolonie was. Maar de Engelsen waren wel heel tolerant ten opzichte van de Joden. En de Joden hebben zich gevestigd aan de Suriname rivier, zijn ze plantages gaan beginnen. Zo. En zijn ze later, eerst woonden ze meer bij Casipura, later zijn ze op de plek gegaan waar we die wij nu Joden Savannah noemen. En ondertussen is Suriname veroverd door de Zeeuwen. Hè? Door Nederland, dus door de Zeeuwen. Ja. Dat is gebeurd in 1667. En toen kwamen Nederlandse en Franse hugenoten, kolonisten, meer naar Suriname. Meer Joden ook uit Portugal, uit Brazilië. En die hebben dus, dat zijn toen echt een stad gaan beginnen. Een stadje hebben ze gebouwd. En nu, 300 jaar geleden, was dat stadje van de Joden was groter dan Paramaribo. Ja, en daar woonden echt allemaal, echt alleen maar Joden? Ja, maar ze hadden plantages zo aan de Suriname rivier en er woonden alleen maar Joden. En Joden en ze zijn ook, daar is ook die grote begraafplaats ontstaan. En nadat de Zeeuwen zijn gekomen, dat Engelse hoofdstadje, was niet zo ver hoor, van Joden Savannah, is vervallen eigenlijk, in onbruik geraakt. En toen is Paramaribo als hoofdstad opgekomen. En toen Paramaribo steeds groter werd en meer activiteit in Paramaribo gebeurde, Paramaribo ligt veel dichter bij de kust en helemaal bij de monding van de rivier eigenlijk, ja, van die grote rivier. Toen zijn de Joodse zakenlui ook verhuisd naar Paramaribo. En zo is dus dat stadje eigenlijk van de Joden in het begin van de 19e eeuw achteruit gegaan en verlaten. Het is nu bestaat het niet meer? Nee. Ja. Vanaf 1832 bestaat het niet meer. Maar daar... is gebouwd de allereerste synagoge op het hele westelijk halfrond. He? Nog is eerder dan ook, en het westelijk halfrond bedoelt u dus ook mee Noord-Amerika? Ja, zeker. Het is gebouwd al in 1685. Want ik hoorde u ook iets zeggen over volgend jaar is er een bijzonder moment. Ja, volgend jaar wordt gevierd in Suriname 375 jaar Jodendom in Suriname. 375 jaar, nou, toen was er nog niks in Noord-Amerika. Huh? Het is al bijzonder dat het gevierd wordt. Men is blij en dankbaar dus. En dat is nationaal. Ja. En Joden Savannah is ook echt een nationaal monument, hoor. Is niet alleen, dus Iedereen gaat er naartoe. Hè, de ruïne van de synagoge. En volgend jaar wordt er gevierd, ja, 375 jaar Jodendom in Suriname. En eigenlijk wordt alle mensen met Joodse roots, en zeker met Joodse roots in Suriname, worden uitgenodigd om bij de viering te zijn. Er gaan gedurende het hele jaar allerlei activiteiten zijn. En als mensen geïnteresseerd zijn en iets willen doen, heel graag. Natuurlijk is er geld voor nodig, dat hebben ze niet zoveel. Niks dus, gebeurt zonder geld. Nee, dus dat wil ik graag opgeven. Een rekeningnummer waarop geld gestort kan worden. En als maar de mensen het niet goed onthouden, mogen ze naar mij mailen, zal ik het ook nog doorgeven. En we willen heel graag dat iedereen die geïnteresseerd is en iets mee wil doen, zijn e-mailadres erbij zet. Okay. En dan krijgt men een programma van wat er allemaal gaat gebeuren. Okay. Hoe de vieringen gaan zijn. Want het gaat verspreid zijn over het hele jaar. Nou, geef eerst maar even het rekeningnummer en de naam. Ja, de naam is Robles, Joodse naam. Maar u moet erbij zetten, ten behoeve van 375 jaar Jodendom in Suriname. 375 jaar in Jodendom in Suriname. En het rekeningnummer is NL12 en dan APNA, ABN AMRO. ABN AMRO, ja. En dan 0526 1431 85. Okay. Nog een keer. NL12 APNA 0526 1431 85. En ik hou het nummer hier. Als de mensen vragen hebben, kunnen ze naar mij reactie uit Radio Israël doen. Dan zal ik het nog een keer erbij zetten. En elk bedrag is welkom. Elk bedrag, ja. Dus het is niet een bepaald maximum. Nee hoor, je hoeft niet honderden euro's te doen. Nee, als 100 mensen 5 euro geven, is het ook 500. Zo toch? Is het. Zijn we blij maar, mee. Maar nou ben ik toch wel nieuwsgierig. U heeft een opmerking gemaakt over als je nou aan de stamboom van een Surinamerschut komt er altijd wel een Jood uitvallen, hè, zei u. Dat vond ik een leuke uitdrukking, die deed je ook op de ambassade. Hoe zit het bij u? Nou, u keek naar mij en u dacht dat ik zeker slaven had in mijn voorgeschiedenis. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar het meeste bloed dat ik heb is waarschijnlijk toch het Joodse. Want 3 van mijn 4 grootouders waren kind van een Joodse vader en een gemengde moeder, gekleurde moeder. Dus, dat is altijd wel weer bijzonder. Ja. Van mijn vaders kant is mijn grootmoeder een Fernandes. Echt een Surinaamse Joodse naam. En van mijn moeders kant is mijn grootmoeder een Robles de Medina. En mijn grootvader een Leonaros. Dus alle Surinamers zeggen, ja, Joodse naam hoor. Maar heeft u wel eens over nagedacht? Bent u wel eens in Israël geweest? Nee, ik ben nooit in Israël geweest. Wordt dat niet eens maar, tijd dan? Dat ja, u daar heen ik gaat? Heb een hele goede vriendin in Israël wonen. En misschien is het leuk als ik daarover vertel. Het is altijd, want mensen vragen mij altijd, hoe komt het dat je zoveel weet van de Joden? Nou, ja, want de mensen hebben eigenlijk nog steeds heel weinig gehoord. Die zitten allemaal te luisteren en die denken, oh, vertel eens wat meer. Maar dat gaat allemaal komen, mensen. Ja, kijk. Mijn allerbeste vriendinnetje op de kleuterschool en de lagere school was een Joods meisje. Een echt Joods meisje. En dat Joodse meisje was in Suriname. Haar vader was een beroemde professor, landbouwkundige, citrusdeskundige. En die vader, professor Oppenheim, was door Nederland naar Suriname gestuurd om daar de citrusteelt te verfijnen in 1938. En dat gezin, ze hadden toen 2 jaar in Israël gewoond en toen zijn ze naar Suriname gegaan. En dat gezin, ze had 2 oudere broers die 10 en 12 jaar ouder waren dan zij. En zij was geboren in 1936, ze is precies even oud als ik. En ze waren dus 2 jaar in Suriname. En toen brak de oorlog uit. Dus toen zijn ze niet weggegaan. Nee, ze zijn in Suriname gebleven. Wat hun redding was natuurlijk. He? En ik speelde altijd met haar. We zaten samen op school en we liepen samen naar school, we liepen samen naar huis en ik ging altijd bij haar spelen. En ja, dat was zo. En ze vertelde altijd heel veel over hoe het bij hun was en wat er allemaal was en zo. En ik was op een particuliere school en die kinderen van die Joodse vluchtelingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen, die waren ook op die school. Dus er waren heel veel Joodse kinderen in mijn klas. Heel veel Joodse kinderen in mijn klas. Ook daarna ging ik naar een andere school. Heel veel Joodse kinderen. En als kind, dan hield je daar rekening mee. Hè? Als je jarig was, dan mocht je trakteren. Maar dan trakteerde je nooit op koekjes, want dat mochten die Joodse kinderen niet eten. Maar wel op snoepjes, want dat mochten ze wel eten. Hè? Dus dat soort dingen. Nou, de oorlog was afgelopen toen we 8 jaar waren. Ja, bijna 9. En toen is dat meisje, Judith, naar weggegaan. En ze zei tegen mij toen, wij gaan naar Palestina. Ja, dat heette toen nog zo. Ja, wij gaan naar Palestina. En zij leeft nog, neem ik aan. Ja, en ik had nooit meer iets van haar gehoord en zo. Hè? Maar toen mijn boek, Hoe duur was de suiker, in Nederland bekend werd, dat boek was al uitgegeven in Suriname, maar het is in 1995 in Nederland uitgegeven. Toen, het werd heel bekend en ik was een heel veel gevraagde schrijfster. Ik was in 1996 de meest gevraagde schrijfster om lezingen te geven. En ik kwam dus overal. En op een gegeven moment kwam ik in een boekhandel in Baren. En ik zou een lezing geven daar in Baren. En er komt iemand naar me toe en die persoon zegt, iemand in Israël zoekt je. Oh ja, eerst hadden mensen me gevraagd, hoe komt het dat je zoveel weet van Joden? Ik zei, ik had een Joodse vriendin. Waar is ze? Ik heb nooit meer contact met haar gehad nadat we 9 jaar oud waren. Ze is naar Israël gegaan. Zou je haar niet willen ontmoeten? Ja, ik zou haar wel willen ontmoeten, maar als ze nog weet wie ik ben. Hè? Maar goed, toen kwam er dus, toen ik die lezing zou geven, toen kwam er iemand in Baren, kwam iemand naar me toe en die zei, iemand in Israël zoekt jou. En ik zeg, want ik ken iemand in Israël, kan die iemand misschien Judith Oppenheim zijn? Ja, hoe weet je dat? Ik zeg, want ik ken niemand anders. Ja, ze wil graag je telefoonnummer hebben. Schrijf je telefoonnummer voor haar. Dus ik schreef het telefoonnummer. Maar ik schreef erbij, lief vriendinnetje van vroeger, ik weet nog wie je bent. Ik hoop dat jij ook nog weet wie ik ben. Ja. Nou, 3 weken later werd ik gebeld. Later werd ik gebeld uit Israël. Dit is Judith Oppenheim uit Israël. Nou, en toen hebben we gepraat en het bleek, ik wist nog een heleboel, zij ook nog. Maar goed, het was net alsof we elkaar gisteren voor het laatst hadden gesproken. En ze zei tegen me, Mijn hele familie zit om me heen. Want iedereen weet hoe belangrijk dit voor me is. Nou, we zijn toen elkaar blijven mailen en dingen sturen. En toen ging ze, een jaar later, ging zij met haar man voor een jaar naar Amerika. Maar ze gingen via Parijs. En ze vroeg aan mij, kunnen we elkaar zien in Parijs? Ik woonde in Antwerpen. Dus toen dacht ik, ja, ik doe dat. Hè? Ja. Dus ik heb toen gezegd van, is goed, ik kom naar Parijs. En ik ging, hè. En in de bus ernaartoe, want ik had dus zo'n busrit genomen van één dag heen en terug. En in de bus ernaartoe dacht ik bij mezelf, wat voor geks doe je nou? Huh? Ik bedoel, je gaat iemand zien, je hebt 51 jaar ligt tussen ons in. Met totaal verschillende levens. Wat ga je daar doen? Maar ze wachten op me bij de eindhalte. En het was alsof we zusters waren die elkaar na 51 jaar terugzagen. We zijn gaan zitten op een terrasje en we hebben alleen maar gepraat. En ze wist alles nog. Want haar moeder had alles voor haar bewaard. Ze wist precies hoe we van huis naar school liepen. Ze wist precies hoe we in de klas zaten. Ze kende namen nog van leerlingen die in de klas zaten. Ze kende de namen van de juffrouw bij wie we gezeten hadden. Ze wist alles nog. En verwonderlijk voor mij, ik wist ook nog een heleboel van haar familie. Ja. Ik wist precies hoe haar broers heette, alles. Nou, en toen, in het gesprek, toen vertelde ze me, en toen begreep ik ook een heleboel dingen. Toen vertelde ze iets heel belangrijks. Toen zei ze, zij zijn dus naar Israël gegaan. Ze zijn eerst naar New York gegaan. En van New York uit zijn ze toen, en ze heeft dus alles meegemaakt. Dat hele kibbutzim verhaal, alles. Vanaf het prilste begin van Israël opbouw. Dat heeft ze allemaal meegemaakt. Ja? En ze zei, de eerste tijd sprak niemand over vroeger. Niemand. Niemand sprak over vroeger. Over wat er in Europa was gebeurd met de Holocaust. Nee. Maar toen ze zo een jaar of 40 was, toen begonnen mensen te praten over hun jeugd en over wat ze allemaal hadden meegemaakt. En iedereen had de meest verschrikkelijke herinneringen. Allemaal overlevenden van concentratiekamp, vervolging, al pogrom, alles. Iedereen had de meest verschrikkelijke herinneringen. Behalve zij. Ze zegt, ik kon nooit meepraten. Want ik had alleen maar mooie herinneringen. En ik durfde nooit mee te praten. Maar ze zegt, toen ik een jaar of 50 was, toen begon ik wel voorzichtig te zeggen dat ik niet zulke herinneringen had. En iedereen was ten zeerste verbaasd en vroeg haar hoe dat kwam. En toen zij vertelde over haar jeugd in Suriname, toen dacht iedereen dat ze loog. Dat het niet waar was. Zo'n land bestond niet. Ze had het allemaal mooier gemaakt in haar hoofd. De rol van Suriname was een hele bijzondere rol. Ja, en daarom was het zo belangrijk voor haar dat ze mij zou ontmoeten. En daarom, toen ik het de eerste keer zag, hoorde, door de telefoon zei ze, mijn hele familie zit om me heen. Want iedereen weet hoe belangrijk dit is. Want ik was de bevestiging dat het wel waar was. En toen zei ze tegen me, weet je, en toen heel doordringend, ze zegt, mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het was dat wij daar zaten. Op school, we gingen naar school met alle soorten kinderen. En we hoefden niet met bescherming naar school. We liepen van huis naar school. En we zaten in de klas met alle soorten kinderen. En je merkte het niet eens. Het viel je niet eens op. He? Ze zegt, weet je, mijn hele leven lang, als ik het woord vrede hoor, dan denk ik aan de straten van Paramaribo zoals wij naar school liepen. En als het bij het woordje paradijs, heb ik altijd gedacht aan onze tuin in de Herenstraat, hoe jij en ik daar in die tuin speelden. Ja. En ik was zo geraakt, hè? Dat ze dat zei. En ze zei ook, in Israël ben ik een bijzonder mens. Want ik alleen heb zulke herinneringen. Hè? En ik was zo geraakt hierdoor. Hè? En ik ben naar huis gegaan en ik kon niet slapen. En toen heb ik heb ik dit geschreven, hè? Weerzien met Judith. En het is gepubliceerd geworden. En ik heb het naar haar gestuurd ook. Weerzien met Judith. Hè? En dat heeft daarmee te maken dus. Ja, bijzonder. Ja. En we hebben nog steeds contact, hoor. We zijn precies even oud, dus we mailen elkaar, we schrijven elkaar. En nu, de volgende stap wordt een reis naar Israël. Nou, het toeval wil, ze heeft 5 kinderen, dat een van haar dochters is getrouwd met een Israëlische zakenman, die in Amsterdam, naar Amsterdam is gestuurd voor zijn business. Dus ik heb Judith ontmoet. Ze komt vaak naar Amsterdam. En ze zegt tegen me, en ik zing Hollandse kinderliedjes met mijn kleinkinderen. Dus zodra zij in Amsterdam is, en ik ben er ook, dan zie je. Maar hij moet wel een keer naar Israël. Ook met Joods bloed, dan moet dat toch een keer gebeuren. Ja. Maar nou ben ik toch benieuwd naar dat verhaal over wat u vertelde op de ambassade ook. Ja. Maar uiteindelijk, waarom ik u gevraagd heb, dit is zo belangrijk. Kijk. Laten we het even zeggen, ik heb u gezegd, de Joden, er is een hele sterke band met Joden. In Suriname. Alle Surinamers. Behalve. In Suriname wonen er mensen van heel veel bevolkingsgroepen. Heel veel etnische groeperingen. Dat komt door onze geschiedenis. He? Slaven zijn gekomen. Kolonisten zijn gekomen. Maar na de afschaffing van de slavernij heeft Nederland laten komen mensen uit India en Pakistan. Mensen uit Java. Er zijn mensen uit Madeira gekomen. Uit Libanon. Van overal vandaan. Suriname heeft hele kleine bevolking, maar een hele gemêleerde bevolking. Allerlei etnische groepen. En al die mensen hebben natuurlijk ook hun eigen religie. In Suriname, in Paramaribo, binnen een straal van 1 kilometer... Ja. Ga je religieuze gebouwen vinden van alle religieën ter wereld. Hè? Maar in Suriname is het allemaal heel mooi en heel, heel vredelievend en prachtig. En vanaf 1973 zijn in Suriname alle grote religieuze feestdagen van alle bevolkingsgroepen zijn nationale feestdagen. En iedereen doet het ook, hè? Iedereen viert het met elkaar. Nou, en dat is heel uniek. Hè? En inderdaad is het tot nu toe zo. Al die kinderen zitten met elkaar in de klas. En niemand weet zelfs dat er een verschil is. Integendeel, vindt het leuk als je Hindoestaans kind bij je in de klas hebt zitten. En als dat kind Pagwa-feest heeft, dan nodig dat kindje uit. En dan ga je Pagwa vieren bij dat kind. En omgekeerd komt dat kind met kerst bij jou. Met kerst zijn in Suriname de huizen van de Hindoes en de moslims het mooist versierd. Dus dat is zo. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de Tweede Wereldoorlog was, zijn er een paar Joodse families die familie hadden in Suriname, zijn naar Suriname gekomen. Ja, gevlucht, hè? Vanwege de Jodenvervolging hier. Maar een paar families, ik weet niet hoeveel mensen het waren, misschien waren het een stuk of 50 mensen. Toen duidelijk werd in Suriname wat er met de Joden gebeurde, was het Surinaamse volk verschrikkelijk boos en verontwaardigd. En toen is er op 29 december 1942... een grote protestmeeting georganiseerd. Een meeting waarbij het Surinaamse volk kon uiten hoe boos ze waren over het feit dat de Joden op die manier behandeld werden. Een grote protestmeeting in Theater Bellevue. En toen is uitgeroepen, men heeft toen gesteld, we moeten bidden voor de Joden. En de 1 januari van 1943, ik dacht dat het zondag 3 januari was, de eerste zondag in januari, is uitgeroepen tot algemene gebedsdag voor de Joden. En in alle religieuze gebouwen, de synagoge, de kathedraal, de kerken van de Hernutterse gemeenschap, maar ook de moskee en de mandir van de Hindoes. Overal is er gebeden voor de Joden. En de staten van Suriname hebben aangenomen, hebben een stelling geponeerd, tegen de zin van de gouverneur, die wilde dit niet. Maar de staten van Suriname hebben toen bepaald, elke Jood die kan vluchten is welkom in Suriname. En de Surinaamse regering van toen, Surinaamse mensen, Suriname verdiende toen veel geld, heeft een dorp gebouwd om deze Joodse vluchtelingen op te vangen. Een heel dorp op een geruimde begraafplaats aan de rand van Paramaribo, Jacobusrust. Ze hebben ze niet opgevangen in tenten, ze hebben ze opgevangen in huizen. 2 onder 1 dak. En die boodschap is overgekomen in Holland en België. En mensen die konden onderduiken en konden vluchten, zijn naar Suriname gekomen. Hoe? Via Portugal. Geen enkel land wilde die mensen een schip geven, alleen Portugal. Op een Portugees schip, de Niassa, zijn er 200 zoveel Joodse mensen naar Suriname gekomen. En dat schip was een Portugees schip. Portugal was neutraal. Dat schip mocht niet de Surinaamse wateren binnenkomen, omdat Suriname, kolonie van Nederland, in oorlog was met Duitsland. Dus het moest buiten de territoriale wateren blijven. En de Surinaamse overheid, de Surinaamse staten, hebben een schip gestuurd... met 1 man aan boord, de vader van Judith Oppenheim. Ja? Ja. En die zijn... Ook apart. Ja. En die zijn dus die Joden gaan halen bij de territoriale wateren. En die mensen moesten dus midden in de nacht, in het donker, met een touwladder van het ene schip naar het andere schip komen. En zo zijn ze in Paramaribo terechtgekomen. En ze zijn eerst opgevangen in een pension. En daarna zijn allemaal gezinnen zijn in die huizen gaan wonen. En de Surinaamse bevolking van toen, een kleine bevolking, een arme bevolking. Maar iedereen die wat kon missen heeft gegeven voor de Joden. Lakens en tafel en stoel en glazen en borden om in die huizen te zetten. En behalve die huisjes die er waren, waren er ook nog 2 barakken voor mannen alleen en eentje voor vrouwen die alleen waren. En er was nog 1/3 barak en dat was eigenlijk hun algemene vergaderplaats als ze bijeenkomsten hadden en dingen en zo. En die mensen, ze gingen naar de synagoge en die mensen hebben dus ruim 2 jaar in Suriname gewoond, veilig onderkomen gevonden. En iedereen mocht werken. Als je wilde werken, mocht je werken in dat werk dat je had. En zijn die mensen allemaal, zijn ze ook gebleven? Nee, of zijn ze ook allemaal... Nee, zijn allemaal weggegaan na de oorlog. Ja. En ik heb een paar van ze opgespoord. Want ik had een tentoonstelling hierover ingericht. En onder andere, een van die mensen die ik had opgespoord, dat was Alex Sternefeld. Alex Sternefeld is een hele beroemde dirigent geworden in België. Hele bekende. Ik weet niet of hij nog leeft hoor. Maar Alex Sternefeld was 16 jaar toen hij in Suriname woonde. En hij kon zich dus allemaal herinneren hoe hij naar Suriname is gekomen en zo. En zij vertelde ook, en hij had het aan mij ook geschreven, zijn eerste baan heeft hij in Suriname gehad. Want hij was een hele talentvolle muzikus al, als jongen van 16 jaar. En hij mocht op zondagmorgen in Suriname op de radio een klassiek programma verzorgen. En dat was het eerste baantje dat hij had gehad. En zijn moeder, die kende heel veel talen, is dus een nieuwslezer geworden in Suriname. Hè? Dus ik heb een paar van die mensen kunnen achterhalen. En een andere persoon die ook in Suriname heeft gewoond in de oorlog, maar zij was al eerder gekomen, was Deborah Kahn. De dochter van de juwelier Kahn. Hè? En die is altijd tussen de Surinamers blijven wonen in Holland. Hè? Die voelde, had het gevoel van ze heeft Surinaamse roots. Okay. Ja. Wat zou nou de reden geweest zijn dat Suriname zo is in opstand gekomen en opgekomen voor de Joodse mensen? Omdat de mensen het gevoel hadden, de Joden zijn onze mensen. Zou er ook een connectie zijn met het verleden? Van we weten ja, wat het is. Ja, iedereen wist toch dat de Joden zo'n belangrijke groep in Suriname waren geweest. En er waren nog steeds veel Joden in Suriname. Maar wat ik bedoel is ook, heeft het misschien ook te maken met het feit, ik noem het maar gewoon hoor, van wij zijn slaaf geweest, wij weten wat het is om onderdrukt te zijn, daarom komen we op. Of is het meer de reden van de Joden zijn zo belangrijk? Ik denk beide. Ik denk beide. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat te zeggen. Ja, waarom, ja, maar... ja, ja. Want het, in Suriname, mensen zijn slaven geweest, maar mensen zijn ook contractarbeiders geweest. Hè? Ja. Ik denk beide, hoor. En ik begreep ook, je vertelde dat Suriname is het enige land in de wereld, ja, die dit heeft gedaan. Ja, Suriname is het enige land in de wereld dat zich zo heeft opgesteld. Er is een schip ook met Joden naar Curaçao gegaan en de gouverneur heeft dat schip teruggestuurd. Nou, als de gouverneur in Suriname het had kunnen terugsturen, had het dat ook gedaan. Maar de gouverneur kreeg geen kans, want de gouverneur wilde niet. De Staten van Suriname heeft dit bepaald. En ik begreep ook, je vertelde dat Suriname is het enige land in de wereld, ja, die dit heeft gedaan. Ja, Suriname is het enige land in de wereld dat zich zo heeft opgesteld. Er is een schip ook met Joden naar Curaçao gegaan en de gouverneur heeft dat schip teruggestuurd. Nou, als de gouverneur in Suriname het had kunnen terugsturen, had het dat ook gedaan. Maar de gouverneur kreeg geen kans, want de gouverneur wilde niet. De Staten van Suriname heeft dit bepaald. Ja. En die huizen en een heleboel Surinamers van nu weten niet dat die huizen voor de Joodse vluchtelingen waren gebouwd. Maar iedereen in Suriname, alle volwassen mensen van Suriname, die kennen wel Jacobus Rust met die huisjes. Maar die wisten niet dat die huizen voor de Joodse vluchtelingen waren gebouwd. Maar ja, ik heb die huizen gebouwd zien worden, want mijn grootmoeder woonde schuin aan de overkant. Dus als kind zagen we dat. Nou, en toen zagen we al die Joodse vluchtelingen. Ik vind het een heel bijzonder verhaal. Ik vraag me dan ook af van, zelf geloof ik in de Bijbel dat als je het Joodse volk zegent, dan word je ook gezegend. Het feit ook dat daar in zekere zin in Suriname zoveel rust en vrede is. En ook het samen met elkaar optrekken met al die geloven. Er is geen land in de wereld volgens mij waar dat niet, waar dat gebeurt. Want, nee, dat is Suriname is wat dat betreft echt een voorbeeld voor de wereld. Ja, nou, ik kan me herinneren dat Paul Dott in het verleden ook hier heeft gezeten en ook heeft verteld erover dat het voor mij, met mijn achtergrond, heel moeilijk is om dat te vatten, dat dat gewoon mogelijk is. Ja. En ik moest daar even aan wennen. Nu weet ik het inmiddels. Maar... en ook, de mensen zien niet eens verschillen. Hè? Ik bedoel, om je een heel mooi voorbeeld te geven. Ik zei u, ik heb lesgegeven op het Lyceum in Suriname. En nou ja, daar zijn die kinderen 18, 19 jaar oud. Dus er ontstaan ook blijvende relaties eruit. Hè? En er zijn verschillende van mijn oud-leerlingen zijn met elkaar getrouwd. Hè? En zo is een oud-leerling van me, Jacinta Dutenhoven, is getrouwd met een vriendje van toen, Wesley Bodda. En deze